जै डी रूह ए सभी मलायक सफू बधी बीहंदा तह डी जैखे बाझारे अल्लाह मोकल डनी हूंदी ए पूरी गाल गाल आई हूंदाई तंखा सवाए बो की भी न गाल।